خودکشی کی ممانعت کی گئی، لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا یہ خودکشی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے اور نہ مقروض کی نماز جنازہ پڑھی ہے. لہذا آدمی خودکشی سے اپنے آپ کو بچائے اور مقروض ہونے سے اپنے آپ کو بچائے. قرضہ ضرورت کے وقت لے مگر وقت کے اوپر دے دے، کوشش یہ کرے، اور اگر نہیں دے پا رہا ہے مجبوری ہے تو جس نے قرض دیا ہے اسے مہلت دیتا جائے، لیکن نیت ہو کہ میں ضرور ادا کروں گا تو ایسے مقروض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ فیسلٹی ہے. لیکن ایک آدمی قرض لینے کے بعد یہ نیت کر لے مجھے دینا ہی نہیں ہے، تو ایسا مقروض اللہ کی نگاہ میں انتہائی مبغوض ہے اور اللہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو مقروض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ایسی سزا دی ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ہاں صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ جا کر کے پڑھ لو، لیکن میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا. اور جو کوئی مرتا، پہلے آپ یہ پوچھتے کہ مرنے والا یہ مقروض ہے کہ نہیں ہے، قرضہ لیے ہوئے کہ نہیں لیے ہوئے، اگر پتا چلتا کہ یہ مقروض مرا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. سے پتا یہ چلا کہ قرض لینا دینا یہ بندوں کا حق ہے، اور اگر آدمی بندوں کے حق کو نہ قبول کرے، بندوں کے حق کو ادا نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے گریز فرمایا. ایسے ہی خودکشی کرنے والے کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، بقیہ صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ تم لوگ جا کر کے پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. تو ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو تم لوگ قتل نہ کرو، خودکشی کی حرمت اس آیت کریمہ سے بتائی گی. اس کے بعد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کوئی بھی مال تم باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل کے دائرے میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، وہ تمام لین دین آ جاتے ہیں جس سے دو آدمیوں میں سے کسی ایک کا، متعاقدین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو. مثلا رشوت سیتانی یہ حرام ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہے. چوری باطل طریقے سے مال کھانا حرام ہے. ڈاکہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے حرام ہے. جہیز گھوڑے جھوڑے کی رقم، اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں چونکہ باطل طریقے سے کھانا ہے لہذا یہ ساری چیزیں حرام ہیں. وہ لاٹریز، چاہے اسٹیٹ لاٹریز ہوں یا دیگر قسم کی لاٹریز ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں باطل کے دائرے میں آتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہر وہ مال جو باطل طریقے سے حاصل کیا جائے دیٹ از ان لافل، وہ حرام ہے، آپ اسے نہیں کھا سکتے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ تو خودکشی کی بات رہی، باطل طریقے سے مال کھانے کی بات رہی. اس کے بعد معاشرے کے نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے نظام کی درستگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے چند قوانین دیے ہیں. فرمایا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی کی جو گاڑی ہے یہ مرد عورت دونوں کے ملاپ سے چلتی ہے، دونوں کے ساتھ چلتی ہے. اچھا لیکن ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تبارک تعالی نے قوام بنایا ہے، سسٹینر بنایا ہے، پرووائڈر بنایا ہے، اور دوسرے کو اس کا ماتحت بنایا ہے. اب عورت یہ کہے کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے قوام بنا دیا، حاکم بنا دیا، ہمیں محکوم بنا دیا، تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، یہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کسی سربراہ کا ہونا ضروری ہے. بغیر کسی سربراہ کے کوئی نظام دنیا میں چلتا نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. دنیا جیسے ایک فوجی نظام ہوتا ہے، فوجی نظام میں ایک کمانڈر ہوتا ہے، بغیر کمانڈر کے جنگ نہیں لڑی جاتی. اسی طرح ہر نظام کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، کالج کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے، وائس چانسلر ہوتا ہے، ایک حکومت کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، حکومت کا صدر ہوتا ہے. بغیر کسی سربراہ کے کوئی بھی نظام چلتا نہیں، چاہے اس نظام کا تعلق، چاہے وہ نظام سیاسی ہو، چاہے وہ نظام سماجی ہو، چاہے وہ نظام معاشی ہو، چاہے وہ نظام معاشرتی ہو، کوئی بھی نظام بغیر سربراہ کے نہیں چلتا. اور یہ نظام تو ہمارا خانگی نظام ہے، اور اسی طرح خانگی نظام بھی بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت میں سے ایک کو خانگی نظام کو اچھی طریقے سے چلنے کے لیے مرد کو قوام بنا دیا، سردار بنا دیا، سربراہ بنا دیا۔ اب سوال یہ کہ مرد ہی کو کیوں سربراہ بنایا گیا، عورت کو کیوں نہیں سربراہ بنا دیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دو صلاحیتیں مرد کے اندر ایسی ہیں جو عورتوں میں نہیں ہیں۔ پہلی صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ فطری طور پر مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جسمانی قوا کے اعتبار سے عورت سے ممتاز ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے وہ عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو بوجھ مرد اٹھا سکتا ہے عورت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی، یہ تو اس کی فطری صلاحیت کی بات ہوئی۔ کسبی صلاحیت کی بات ہوئی، وہ بما انفقوا من اموالہم، مال کما کر کے وہی لاتا ہے، دنیا بھر کے ٹینشن برداشت کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، محنت سے کماتا ہے، حلال روزی لا کر کے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو ایک تو فطری صلاحیت کہ وہ عورت کے مقابلے میں قوی ہے جسم کے اعتبار سے، دوسرے کسبی صلاحیت کہ وہ مال کما کر کے لاتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو صلاحیتوں کی بنا پر، ان دو وجوہات کی بنا پر مرد کو عورت کے اوپر قوام بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عورت کو ماتحت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کیا اس کی تذلیل کی ہے، توہین کی ہے، اس کی تنقیص کی ہے؟ نہیں، بعضہم من بعض کہہ کر کے، یا یوں کہہ کر کے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورت جو مرد کا جز ہے، حصہ ہے، اس لیے کہ آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ مرد کا جز ہوئی۔ اب کوئی یہ کہے کہ سر بھی بدن کا جز ہے، ہاتھ بھی جز ہے، اور سر ہاتھ سے افضل ہے، یہ کہا جائے کہ سر ہاتھ سے افضل ہے، تو کیا ہاتھ کی اہمیت کم ہو گئی؟ ہاتھ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو سر پریشان ہو کر کے رہ جائے گا، کیا وہ باتھ روم منڈی سے دھوئے گا؟ اسی طریقے سے اور دیگر کام منڈی سے کرے گا؟ تو پورے بدن میں اگر سر کو افضلیت حاصل ہے تو ہاتھ کی اپنی ایک جگہ اہمیت ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ سارے اعضاء کی پورے بدن کے اندر اپنا اپنا ایک مقام ہے اور اپنی اپنی ایک جگہ ہے۔ ایسے ہی اگر کہہ دیا جائے کہ سر کو افضل مقام حاصل ہے بالمقابل ہاتھ کے، تو ہاتھ کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی خانگی نظام کو چلانے کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مرد قوام ہے، تو اس سے عورت کی ماتحتی در حقیقت یہ کوئی توہین اور تذلیل کا باعث نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا سب سے بہترین عورت کون، ہمارے استاذ نے بتایا تھا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو مرد کی ضرورت بن جائے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے عورت کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ جب مرد یس مین بن جائے تب سمجھو وہ عورت کامیاب عورت ہے، جی ایسا کرنا ہے جی، ہاؤ کرنا ہے، یہاں بیٹھ جاؤ جی، جی بیٹھ جاتا ہوں جی، کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے، شاپنگ کرنے جانا ہے جی، یا چلنا ہے، تو یس مین بن جائے آدمی تو سمجھو کہ وہ کامیاب عورت ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کی عورت کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی، بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ تو جب عورت مرد کی ضرورت بن جائے تو سمجھو وہ کامیاب عورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کامیاب عورت اور سب سے اچھی عورت کی تین نشانیاں بتائی ہیں، ایک تو التی تسرہ اذا نظر، مرد جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور وہ تطیعہ اذا امر، عورت کو جب کسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی مخالفت نہیں ہے، معصیت خالق نہیں ہے، تو اس میں اس کی اطاعت کرے، دوسرے، اور تیسرے یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں، اس کے مال میں اور اس کی آبرو کے اندر کوئی خیانت نہ کرے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی عورت کے اندر موجود ہو تو سب سے بہترین عورت ہے۔ اس لیے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، ایو النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون، سب سے کامیاب عورت کون، سکسیسفل وومن کون۔ سکسیسفل وومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین ایک کرائیٹیرین بتایا، جو تین چیزوں سے ایک نسخہ بتایا جو تین چیزوں سے مل کر مرکب ہے، مرد اگر دے گے تو خوش ہو جائے۔ ہاں لیکن عالم یہ ہے کہ جب وہ کام کر کے گھر پہ آتا ہے، آفس سے آتا ہے، تو اسے آواز دینا پڑتا ہے، کہاں ہے جی، ارے کیوں چلا رہے ہو، کیوں چلا رہے، دیکھ چلر، سارے جذبات تو اسے اس کے سرد ہو گئے، اور کچن میں سے نکلے گی تو بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، پاس میں بیٹھ جائے تو بدبو آئے، منہ سے بات کرے تو منہ سے بدبو آئے۔ اسی طریقے سے ایک عجیب حیات قضائیہ کے اندر اگر ہو تو یہ عورت کامیاب عورت نہیں ہے۔ ان کو کہیں شاپنگ کرنا جانا ہو، کسی تقریب کے اندر جانا ہو، کسی شادی کے اندر جانا ہو، میرا خیال ہے کہ صبح سے ان کا میک اپ جاری رہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اور یہ جو میک اپ آپ کا ہو رہا ہے صبح سے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ تقریب میں کس کو دکھانا ہے؟ دکھانا تو صرف اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو ہے۔ یہ جو آپ میک اپ فرما رہی ہیں صبح سے اب تک، یہ میک اپ آخر ہے کس کے لیے؟ کس کو دکھانا ہے آپ کو؟ آپ کو تو اپنے آپ کو دکھانا ہے، صرف شوہر کو، یہ کس کے لیے میک اپ ہو رہا ہے؟ تو یہ کمیاں ہیں عورتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی بیویاں عجیب و غریب ٹائپ کی تھیں، عجیب و غریب ٹائپ، باقاعدہ سس سمجھ کر کے اگر اپنے شوہروں کا انتظار کیا کرتی تھی۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے، بچہ مر گیا، انہیں معلوم ہے کہ شوہر ابھی تھکے تھکائے آئیں گے، کہیں بچے کے مرنے کی خبر سن کر کے اچانک ان کو شوق نہ لگے، ناگہانی صدمہ نہ پہنچے، بچے کو ایک کمرے میں کپڑا ڈال کر کے اڑا دیا ہے، آئے ان کے سامنے کھانا رکھا اور کہتی ہیں کہ وہ کھانے سے شکم سیر ہو گئے، پھر بستر پر آئے، اسے بستر بھی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ تم کو تعجب نہیں ہوتا کہ میں نے ایک چیز ایک عورت کو پڑوس میں آریتن دیا تھا، وہ کہہ رہی میں نہیں دوں گی، تو وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ بولے بالکل نہیں، اگر وہ مانگ کر کے لے گئی ہے، آریتن لے گئی ہے، تو اس کو مال دینا چاہیے واپس۔ کہا کہ ایسے ہی اب ہمارا بچہ نہیں رہا۔ بولے کیا بات کر رہی ہو؟ کہ بچہ نہیں رہا ہمارا، اس لیے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ ایسی عورتوں کی، یہ اس طریقے کا معاشرہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاشرے کو جنت نشا بنا دیا۔ ہم لوگ ایک دکان کو ترستے ہیں، ایک مکان کو ترستے ہیں، پوری دنیا اللہ نے ان کے حوالے کر دی، اتنے ممالک دے دیے، سنبھال نہیں پا رہے ہیں لوگ، سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابیات کے اخلاق اور ان کی نیکیوں اور ان کے اعمال صالحہ کی برکت تھی۔ اللہ نے اسی بنا پر انہیں دنیا میں ایسی عزت فرمائی کہ اتنی زیادہ عزت اور کسی کو بنی اسرائیل کے بعد نہیں دی گئی جتنی عزت اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام اور صحابیات کو دی۔ اور یہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے یہ مژدہ سنا دیا، خوشخبری سنا دی، رضی اللہ عنہ و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا مژدہ ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ نیک عورتیں کون، اچھی عورتیں کون، فالصالحات، نیک عورتیں کون، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی تابع دار، قانتات اے مطیعات للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، حج کرنے والی، زکات دینے والی، سب کو خیرات کرنے والی، تو اللہ کی اطاعت گزار، اور حافظات للغیب، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیر موجودگی میں اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ یہ دو صفتیں جس عورت کے اندر ہیں وہ نیک عورت ہے۔ فالصالحات قانتات، قانتات نماز روزے کی پابند ہو، اور حافظات للغیب میں حافظ اللہ، اپنے شوہر کے احکام کی اور فرما برداری کرنے والی ہو، اس کی پابند ہو۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک تو ضرور ہوتی ہے، اور عورتوں کا مزاج بھی ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی نافرمانی کا اور ان کی خود سری کا خدشہ ہو، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ان کی خود سری، اسی طریقے سے ان کی نافرمانی کا خوف ہو، عورت نافرمان ہو، تو جذبات میں آ کر کے طلاق مت دو، جذبات میں آ کر کے طلاق مت دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مواقع کے لیے چند اسٹیپس بتائے ہیں، چند فارمولے اور چند اصول بتائے ہیں جن اصول اور فارمولی کو اپلائی کیا جائے تو شاید خانگی نظام یہ جو بگڑا ہوا ہے، ڈس بیلنسڈ ہو گیا ہے، شاید یہ بیلنسڈ ہو جائے، متوازن ہو جائے۔ پہلے فائزو ہن، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو اس طریقے کی حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طریقے سے خانگی نظام متاثر ہوگا، دیکھو بچے کیا سوچیں گے، بچے کہیں گے دیکھو امی ابا دونوں لڑ رہے ہیں، امی ابا دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، اس سے بچوں کی زندگی کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا، تمہیں تو ٹینشن رہے گا ہی، اسی طریقے سے تمہارے گھر والوں کو بھی ٹینشن ہوگا. یہ تمام باتیں ہیں سمجھانے کی. فیضوہن, ان کو سمجھاؤ. اور اگر سمجھانے پر نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ, ترک تعلق, ترک کلام, بات نہیں کرنا, ان کے پاس جانا نہیں. تو ترک کلام اور ترک تعلق یہ دوسرا اسٹیپ. اور تیسرے اسٹیپ پہ مار ہے, وضربوہن. لیکن مصنف عبد الرزاق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہ مارا جائے ان کو لیکن ٹوٹ پھوٹ والی مار نہیں ہونا, ڈنڈا اڑا کے مار دینا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے, تو ایسی مار درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ٹوٹ پھوٹ والی مار نہیں مار سکتے, اس طریقے سے مار سکتے ہیں جیسے ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کی شرارت کے اوپر اسے سزا دیتا ہے. چند قمچیاں اس کی پیٹ کے اوپر, چند قمچیاں اس کی تشریف کے اوپر لگا دیتا ہے تاکہ بچہ ذرا جو شرارت میں مبتلا ہو گیا تھا شرارت چھوڑ دے. تو جس طریقے سے ایک ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ کی شرارت پر اسے سزا دیتا ہے, پیٹھ کے اوپر دو چار قمچیاں لگا دیتا ہے اور تشریف کے اوپر دو چار قمچیاں لگا دیتا ہے, اسی طریقے سے تادیب کے لیے, ادب دینے کے لیے بھی ایک شوہر اپنی بیوی کو اس طریقے کی تادیب دے. تو تین اسٹیپ ہوا, ایک ہے سمجھاؤ, سمجھانے پر نہ مانے تو ترک کلام, ترک تعلق, اور اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو مار ہے لیکن ٹوٹ پھوٹ والی مار نہیں, مار اس طریقے سے جیسے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کی شرارتوں کے اوپر مارتا ہے, ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے مارتا ہے. اور تین یہ اصول اپلائی کرنے کے بعد, تین میتھڈز اپلائی کرنے کے بعد اگر بات نہیں بنتی ہے تو اب آخری بات رہ گئی, حکم من علی و حکم من علیہ. ایک پنچ لڑکی کی طرف سے بلایا جائے اور ایک پنچ لڑکے کی طرف سے بیٹھے اور وجہ نزا کو تلاش کرے کہ بھائی میاں بیوی میں ناچاکی کی وجہ کیا ہے, یہ وجہ نزا کیا ہے, یہ لڑائی کا سبب کیا ہے, تو وجہ نزا تک پہنچے, غور کریں. اور وجہ نزا تک پہنچنے کے بعد اگر غور و فکر کے بعد اگر آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے تو یوفق اللہ بینہما, تو بہت بڑی بات ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان محبت دے دے گا, توفیق دے دے گا. اور نہیں تو وہیں پر معاملے کو فنش کر دیا جائے کہ اب یہ دونوں ایک ساتھ رہ کر کے زندگی نہیں گزار سکتے, تم لوگ اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے طریقے سے گزار لو. گویا کہ یہ چار اسٹیپس بتائے گئے, چار اسٹیپ اپلائی کرنے کے بعد پھر طلاق کی اجازت. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو خانگی زندگی ہے, آئلی زندگی ہے, وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, کوئی مسافر ہے اس کی خبر گیری کرو, یہاں تک کہ وہ صاحب بالجنب, تمہارے جو بغل کا صاحب ہے, بغل کا صاحب بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے ایک بڑی وسعت پیدا کر دی ہے مفہوم میں, اور صاحب بالجم کہہ کر کے بغل کا صاحب, جمب مینس پہلو, پہلو والا, اس کا مطلب آپ بس کے اندر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک عورت آتی ہے, پر سیٹ آپ کی ہے, آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے, ایک عورت آتی ہے پریشان حال ہے, اس کی سیٹ نہیں ہے, بچے کو لیے ہوئے ہے, اب وہ صاحب بالجم ہے, آپ کھڑے ہو جائیے اور اس بچے کے ساتھ اس کو بٹھا دیجیے. اسلام اتنا فراخ دل واقع ہوا ہے, صاحب بالجنب کے مفہوم میں آپ کا نوکر بھی آئے گا جو آپ کی دکان میں آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کی طرف سے اسے ایسی کوئی حرکت نہیں محسوس ہونی چاہیے جس سے اس کا دل دکھے, صاحب بالجنب اس لیے کہ وہ بغل میں آپ کا رہتا ہے, تو نوکر کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا, آپ کی فیکٹری کا ورکر ہے چونکہ آپ صاحب بالجنب ہے, آپ کے پہلو میں رہتا ہے, لہذا فیکٹری کے ورکر کے ساتھ بھی آپ بہترین اس نے سلوک کریں, آپ کے کھیت میں کام کرنے والا جو آپ کا نوکر ہے وہ صاحب بالجنب ہے, آپ کے ساتھ رہنے والا ہے, لہذا اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ورڈ استعمال فرمایا صاحب بالجنب, جس کے وسیع تناظر کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. کتنا وسیع دائرہ ہے, دائرہ, دائرے کا رقبہ برابر پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, کیا ہے دائرے کا رقبہ برابر, دائرے کا رقبہ کیا ہوتا ہے, پائی آر اسکوائر, اور اس کا محیط سرکمفرنس پائی آر اسکوائر, پائی آر اسکوائر تو اس کا رقبہ ہوا, ٹو پائی آر اس کا سرکمفرنس ہے نا, نہیں کیا پڑھتے ہو, محنت سے پڑھو, محنت سے. دائرہ کس کو کہتے, دائرہ کس کو بولتے, اس کو دائرہ بولتے ہیں؟ اندھا ہو تو کیسے سمجھاؤ گے؟ دائرہ اس کو بولتے ہیں ایسے؟ وہ کیا سمجھے گا؟ کیا بتا رہا؟ نقطۂ پرکار جہاں رکھا جائے، کیا نقطۂ پرکار جہاں رکھا جائے، جس کو مرکز بولتے ہیں، مرکز سے محیط کی طرف کھینچے جانے والے سارے کے سارے خطوط اگر برابر ہوں، دیٹ از کالڈ دائرہ. سمجھ میں آیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم لوگ نماز کے قریب نہ آؤ. اب یہاں رک گئے تو نمازی معاف ہوگی؟ نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم حالت نشہ میں ہو. ایک نقطہ یہاں ہے، حالت نشہ میں نماز پڑھنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ نشے کی حالت میں آدمی کا جو شعور ہوتا ہے اور آدمی کو جو احساس ہوتا ہے وہ بکھرا بکھرا ہوتا ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ پورے شعور کے اجتماع کے ساتھ، پورے احساس اور شعور کے ساتھ نماز ادا کی جائے کہ آپ یہ عبادت ادا کر رہے ہیں. چونکہ نشے کی حالت میں آدمی کا شعور، اس کا وجدان اور اس کا احساس مجتمع نہیں رہتا، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر آدمی کے شعور اور احساس کا یکجا ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے یہ شرط لگا دی گئی کہ کوئی آدمی حالت نشہ میں ہو تو وہ نماز کے قریب نہ آئے. یہی یہ نقطہ نکلا کہ اگر آدمی نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے مگر اس کا ذہن اطراف میں گھوم رہا ہے، اطراف و جمانی میں، تو اس کا یہ عبادت کرنا ظاہر ہے اس لائق ہے کہ اس پر نظر ثانی کیا جائے کہ اس کی عبادت کیسی ہو رہی ہے. اس لیے کہ حالت نشہ میں اگر ہوش کے بکھر جانے کی وجہ سے شرابی کے لیے اور حالت نشہ میں ہونے والے آدمی کے لیے نماز ممنوع قرار دے دی گئی، تو ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اگرچہ وہ حالت نشہ میں نہیں ہوتا، اگرچہ وہ شراب پیے نہیں ہوتا، مگر اس کا ہوش بکھرا بکھرا رہتا ہے، اس کے خیالات اطراف و جوانب میں، کبھی گھر میں جا رہے ہیں، کبھی دکان میں گھوم رہے ہیں، تو اس طریقے جو خیالات اس کے جو گردش کر رہے ہیں جگہ جگہ، یہ گردش خیالات بھی در حقیقت ایک طریقے کا نشہ ہے. آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو جہاں بے ہوشی کی وجہ سے نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا، ایسے ہی آدمی کے خیالات اگر مستمع نہ ہوں، گردش خیالات سے متاثر ہے، تو گردش خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس کے بعد نماز کو ادا کرے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن اگر وضو کے لیے پانی نہ مل سکے تو آدمی کیا کرے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کے اوپر تیمم کرے. تیمم کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا. فضرب، بخاری شریف کی روایت ہے عمار ابن یاسر سے، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بهما وجهه وکفیہ. یہ طریقہ ہے. پہلے نیت گنو، نیت ضروری ہے. اگر آدمی تیمم کی نیت نہیں کرتا، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں میں مٹی سے تیمم کرنے جا رہا ہوں، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نیت نامہ دل کے ارادے کا، وہ دل کا کام ہے، اور دل کا کام آپ زبان سے کر رہے ہو. ویسے جیسے ہوتا ہے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تو جو بول رہا ہے وہی بولو، فقول مثل ما یقول. جو مؤذن اذان دے تو فقول مثل ما یقول، تو وہ جو بول رہا ہے وہی بولو. وہ بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بولیں گے اللہ اکبر اللہ، تو وہی بول رہا ہے، وہی آپ بول رہے ہیں نا. اور جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا بولا وہ؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، برابر ہے، تو کیا بولیں گے آپ؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب وہ کچھ لوگ چومنے لگتے ہیں، وہاں کہنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، وہاں کہنے کے لیے کہا گیا تو اب کر رہا ہے وہاں، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے. کہے کو چوم رہا ہے بھائی، کہتے محمد کا نام آیا، اللہ کا نام آیا تو نہیں چوما، محمد کا نام آیا تو چوم لیا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ٹھیک ہے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا چوما، لیکن انگلی کا ہے کو چوم رہا ہے اپنی؟ وہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے اس کا منہ چوم لے، میرا خیال ہے کہ وہ دو دن میں نہیں رہے گا، بھاگ جائے گا وہ، کیا مصیبت ہے بھائی. تو پہلے نیت کرے آدمی، نیت ضروری ہے، پہلے تیمم کی نیت کرے، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کی نیت کرے فرسٹ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بتایا دوسرا اسٹیپ، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، پاک مٹی کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھ ایک بار مارے، ایسے، یہ مٹی ہے، ایک یہ دوسرا اسٹیپ ہو. تیسرا اسٹیپ ونفخ فیہما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ تک لانے کے بعد پھونک مارے, تیسرا اسٹیپ ہے. اور چوتھا اسٹیپ ثم مسح بهما وجهه, پھر آپ نے اپنے چہرے کو ایسے مسح کیا. کون سا اسٹیپ ہوا؟ چوتھا. چوتھا اسٹیپ ہوا. اور اس کے بعد بائیں ہتھیلی کو, یہ ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر اتنا ہے بس, یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں, بس یہیں تک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بات, اس لیے کہ دھلنے کے لیے دائیں ہاتھ پہلے ہونا چاہیے نا, تو اب جب تیمم کریں گے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر, اور پھر بائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت کے اوپر, اس طریقے سے. پریکٹیکلی سرا نیت ایک, تین, چار, خلاص. کوئی ناک میں سے ڈال دیتے, میں نے کہا کیا ڈالا ہے, دھول ڈال رہا ہے, کیا ڈالا ہے, تو اس میں کچھ ڈالنے والا نہیں ہے, ناک وہاں میں کچھ نہیں ڈالنا ہے. اب کیا ڈالنا ہے ناک میں, اس میں ڈالنا کیا ہے, وہ پانی تھوڑی ہے کہ ناک میں ڈالنا ہے. تو ایک تو نیت, ایک دوسرا پاک مٹی پر ہاتھ مارنا, دو, تین پھونک مارنا, تین, چوتھے میں چہرے کے اوپر مسا کرنا, پھیرنا ہاتھ کو, اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر, اور پھر اس کے بعد یہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر, اس لیے بایاں بعد میں ہونا چاہیے. اس طرح آپ کا تیمم ہو گیا. کتنے اسٹیپ سے کل؟ پانچ اسٹیپ ہے نیت لے کر کے. نیت, پاک مٹی پر ہاتھ, پھونکنا, چہرہ, خلاص. یہ تیمم کا طریقہ ہے. فتیمموا صعیدا طیبا, اگر نماز کے وقت نماز پڑھنے کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. شیخ عثیمین جو عرب کے بہت بڑے مفتی تھے, انہوں نے کہا ہذہ صورۃ مشہورہ, یہ تیمم کا مشہور طریقہ ہے. ہذہ صفۃ مشہورہ, یہ ایک مشہور طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا جب تم سفر کے اندر ہو تو نماز کو قصر کر لیا کرو. مقیم کے لیے کتنی وقت کی نمازیں ہیں؟ پانچ. مسافر کے لیے تین. تین اس لیے کہ وہ عصر اور ظہر کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے اجازت ہے. لیکن یہاں وقت کے اوپر مقیم کو ہر نماز پڑھنی ہے, اور اگر مسافر ہے تو اس کے لیے تین وقت ہے, یعنی ایک وقت میں وہ دو وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے, ظہر کو عصر کے ساتھ ملا سکتا ہے, یا عصر کو ظہر کے ساتھ, اس طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ, یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا سکتا ہے. دو وقت کی نماز ہے جس کو جمع بین صلاتین کہتے ہیں. تو مسافر تین وقت کی نماز میں پانچ وقت کی نمازیں کر سکتا ہے, لیکن مقیم جو ہو وہ پانچ وقت کی نمازیں اپنے وقت کے اوپر پڑھے گا. جیسے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنین کے اوپر نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے. یہی اسی پارے کے اندر ارشاد فرمایا گیا. اب اگر سفر میں نکلا ہے تو سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں شہر کی حد ختم ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں گاڑی وغیرہ کے ذریعے, تو اب یہ کہا جاتا ہے یہاں سے کرنول کی حد ختم اور فلاں شہر کی حد شروع. گویا جیسے آپ کرنول کی حد سے نکلے اب آپ قصر کرنا شروع کر دیں. کرنول کی حد ختم ہو گئی اور عصر کا ٹائم ہو گیا, اب آپ فوراً وہیں پہ پڑھ لیں, حد سے نکلنے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں. کتنے فاصلے کے اوپر؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ جب آپ ثلاثۃ فراسخ, ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے, تین فرسخ جب آپ جاتے تھے تو صلی اللہ رکھاتے ہیں تو دو رکعت پڑھتے تھے, اس کا مطلب ایک فرسخ اگر تین میل کا تو تین فرسخ نو میل, اور نو عربی میل کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے, اس کو بدلا گیا ہے, اس کو چینج کیا گیا ہے کلومیٹرز میں, کلومیٹرز میں 24.5, یعنی 24.5 24.5 کلومیٹر کا سفر اگر آپ نے کیا ہے تو آپ قصر کریں گے. 9 میل عربی, 9 میل عربی یہ 24.5 یعنی 24.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے, 24.5 کلومیٹر کا عربی میل, اور یہاں کا جو مائل ہوتا ہے وہ 14.5 یعنی 14.5 کلومیٹر. تو اس وقت کا میل اگر ہم لے لیں تو 24.5 کلومیٹر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے, یعنی 4 رکعت 2 ہی پڑھیں گے. اچھا اگر آپ 4 دن کہیں رہنا چاہ رہے ہیں, 4 دن, صرف 4 دن, 4 دن رہنا چاہ رہے ہیں, یا 3 دن رہنا چاہ رہے ہیں, یا 2 دن رہنا چاہ رہے ہیں, 1 دن رہنا چاہ رہے ہیں, 4 دن تک آپ کو اجازت ہے. 4 دن اگر آپ رہنے کی نیت, مدت اقامت آپ کی 4 دن ہے تو آپ قصر کریں گے, اور اگر 4 دن سے مافوق, 4 دن سے زیادہ اگر ٹھہرنے کی ضرورت ہے آپ کو تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. اس کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو پہنچے ہیں. زندگی میں آپ نے جو حج کیا پہلی بار, فرسٹ اینڈ لاسٹ وہی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے. آپ 4 تاریخ کو پہنچے ہیں 4 ذی الحجہ کو, کہاں؟ مکہ. اور مکہ میں آپ 4 دن رہے, 20 وقت کی نمازیں آپ نے پڑھی, 4 × 5 = 20 بس, اور 4 دن چونکہ آپ رہے وہاں, 4 دن تک آپ برابر قصر کرتے رہے. اس سے محدثین نے استدلال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 4 دن رہے, 20 وقت کی نمازیں آپ نے پڑھی, لہذا 4 دن تک اگر آدمی ٹھہرنا چاہے تو نماز قصر کرے گا. 4 دن سے زیادہ, 4 دن سے زیادہ اگر ٹھہرنے کی اور اقامت کی مدت ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا. اچھا کسی آدمی کے 2 گھر ہیں, ایک کرنول میں, ایک کہیں کہیں اور ہے, تو ادھر سے ادھر جا رہا ہے, ادھر سے ادھر آ رہا ہے, دونوں جگہ پر پوری نماز پڑھے گا. اس لیے کہ مسافرت دونوں جگہ ختم ہے, اس لیے کہ دونوں جگہ پر مسافرت کی شرط نہیں پائی جاتی ہے, لہذا دونوں جگہ پر وہ پوری نماز پڑھے گا. تو یہ معلوم ہو گیا 24.5 کلومیٹر پر, اور اپنے گاؤں کی سرحد سے نکلنے کے بعد 4 دن سے زیادہ اگر ہے تو پوری پڑھے گا, 4 دن یا 4 دن سے کم ہے تو وہ قصر کرے گا. اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا, شیطان نے یہ کہا, وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ, میرے حربے کیسے ہیں, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا, یعنی حق بات قبول کرنے سے روکتا رہوں گا, دماغ میں ایسے ایسے خرافات ڈالتا رہوں گا کہ حق بات سمجھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. وَلَأُزِلَّنَّهُمْ, ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا, یعنی حق بات قبول کرنے نہیں دوں گا, کوئی نہ کوئی شوشہ اس کے ذہن میں ڈالتا رہوں گا جس سے وہ حق کو قبول کرنے میں پسو پیش کرے گا, پیسو پیش کرے گا, گریز کرے گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا, تمناؤں میں الجھا دوں گا, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. شاعر نے کہا نہیں, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. ارے کھلونے دیتا بیٹا کھیلتا رہے, کیا کھلونے کیا ہوتے ہیں, ارے فلاں بابا ہے نا, ہماری نسبت ہے نا, فلاں قبر سے کھینچ لے جائیں گے, پکڑ لے جائیں گے, دامن پکڑ لیں گے, نکل جائیں گے. یہ تمناؤں میں الجھا دوں گا کہ فلاں صاحب کا دامن ہاتھ میں ہے نا, وہ خود جائیں گے مجھے بھی پکڑ کر کے لے جائیں گے. بابا نے ہوئے انجن کا ڈبا ہو گئے, انجن ہو گئے کہ بھائی ڈبے جس طرف جا رہے, جو انجن جس طرف جا رہا ہے ڈبے اسی طرف جا رہے. یہاں آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. اللہ نے فرمایا کہ شیطان بول رہا ہے, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں انہیں تمناؤں میں الجھا دوں گا, یہ تمناؤں کے اوپر جیئیں گے. اور یہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں تمناؤں میں الجھنے والی بات. بتاؤ دنیا کا کام آپ تمناؤں پہ ٹالتے ہیں؟ آپ آفس کیوں جاتے ہیں اور 8-10 گھنٹے آفس میں کیوں رہتے ہیں؟ ایک مزدور 8-10 گھنٹے مزدوری کیوں کرتا ہے؟ گھر بیٹھا رہے نا, تمناؤں پہ تکیہ کیے ہوئے بیٹھا رہے, اسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا کے مفادات کا جہاں معاملہ آتا ہے تہاں ہم عمل سے نہیں چوکتے, لیکن جہاں آخرت کی بات آتی ہے ہم تمناؤں پہ اکتفا کر لیتے, خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں دربار ہے نا, فلاں جگہ ہے نا. یہ فارمولا کیوں نہیں اپلائی کرتے آپ دنیا کے معاملے میں؟ جہاں مفادات دنیاویہ کا حصول ہو وہاں ہم سنجیدہ حرکتیں کرتے ہیں، اور جیسے دین کا معاملہ آتا ہے ہم بالکل غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے مفادات کو حاصل کرنا تو ہم محنت کریں گے، عمل کریں گے، ڈیوٹی دیں گے، پیسے خرچ کریں گے، رات دن کا چین برباد کریں گے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ہم غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں کلمات اتنا پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، تو فلاں کام ایسا کر لو جنت پہ پہنچ جاؤ گے، فلاں کا دامن پکڑ لو تو جنت میں چلے جاؤ۔ اسی کا نام ہے تمنا میں مبتلا ہونا۔ شیطان نے یہی حربہ استعمال کیا ہوا ہے، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر دوں گا، یعنی حق کو قبول نہیں کرنے دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تمناؤں میں الجھا دوں گا، میں یہ تمناؤں میں الجھے رہیں گے، اور دنیا کے معاملے میں سنجیدہ اور دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں انتہائی غیر سنجیدہ ہوں گے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ارے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، کیا مطلب؟ اس کو اچھی طرح سمجھو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایک ایمان والے کے پاس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک معاملہ آتا ہے، اس معاملے کے دو رخ ہیں، ایک معاملہ ہے خواہشات کا رخ، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی مرضیت کا رخ۔ اگر کوئی مسلمان کسی معاملے کے اندر یہ دو رخ دیکھتا ہے، ایک رخ ہے اس کی خواہشات نفس کا رخ، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کا رخ۔ اب اگر ایمان والا اللہ کی تابعداری کے رخ کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے وہ اپنی خواہشات کے رخ کو استعمال کرتا ہے، تو گویا ایمان لانے والے نے ایمان نہیں لایا، ایمان لانے والے نے ایمان کا انکار کیا۔ لیکن اگر اس معاملے میں خواہشات کے رخ کی طرف نہ جاتے ہوئے وہ اللہ کے اللہ کی فرما برداری اور اس کے احکام کے رخ کی طرف جاتا ہے، گویا ایک ایمان لانے والا ایمان لے آیا۔ تو ایسے زندگی میں بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تابعداری کا، ایک ہوتا ہے نفس کی تابعداری کا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ایمان لانے والا ہمیشہ نفس کی تابعداری میں آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تابعداری میں آگے بڑھے گا، اور جب وہ اس معاملے میں اس وقت اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھے گا تو سمجھو ایک ایمان لانے والا ایمان لے آیا، اور اگر خواہشات کی پیروی کی طرف بڑھا تو ایک ایمان لانے والے نے ایمان کا انکار کیا۔ انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن جہاں مفادات اور جہاں تمناؤں کی بات آتی ہے، آرزوؤں کی بات آتی ہے، ارے بھائی کیوں اتنا جہیز مانگ رہے ہو، جوڑے گھوڑے کی رقم کا مطالبہ کیوں کر رہے؟ ارے کہا ایک ہی بچہ تو ہے، سب کچھ بیچ کر کے تو ڈاکٹر بنایا ہے، سب کچھ بیچ بات کر کے تو انجینئر بنایا ہے، اب ساری تمنائیں نکال لینی ہے۔ اب وہ نہیں جانتا کہ ان تمناؤں کے نکالنے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور سنت کے کتنے مقتضیات اور کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں، یہ مسلمان نہیں دیکھتا۔ اب کہاں رہا ایمان لانے والا ایمان لے آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق، کافر اور منافق میں باطنی سطح میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کافر ہوتے ہیں، باطنی سطح میں، اندرونی طور پر کافر اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ظاہری سطح کے اوپر کافر تو علی الاعلان، وہ تو انکار کرتا ہے دین کا، لیکن منافق ظاہری سطح کے اوپر دیندار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، وہ خدا والا نہ ہو کر کے اپنے آپ کو خدا والا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے فرمایا منافق کہتے کس کو؟ من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کا دین ایمان والا نہیں ہوا۔ ولم تؤمن قلوبهم، ان کے دین ایمان لانے والے نہیں ہوئے۔ پتا یہ چلا کہ دل کا ایمان لانا ضروری ہے، زبان کا ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ جب تک ایمان دل کی گہرائیوں میں پیوست نہ ہو جائے، دل کی گہرائیوں میں جاگزی نہ ہو جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر نہ جائے، تب تک زبان کا ایمان معتبر نہیں ہے، زبان کا ایمان معتبر نہیں۔ اور آخری آیت جو اس پارے کی ہے بڑی عجیب و غریب ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر آدمی ایمان والا ہو، اگر بستی والے ایمان والے ہو جائیں اور اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے؟ اس کا مطلب ہے بارش کے رک جانے کا سبب یا اسی طریقے سے کسی عذاب کے آنے کا سبب کہیں نہ کہیں کوئی بھی تو لیکیج ضرور ہے، اس لیکیج کی طرف نگاہ اٹھانا ضروری ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان گڑبڑ تو نہیں ہے، دیکھا جائے کہ ہماری شکر گزاری میں تو کہیں کمی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب. ما یفعل اللہ, پارے کا اختتام اسی آیت کے اوپر ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو انہی دونوں چیزوں کو ٹٹولو اور دیکھو کہ کہیں ایمان میں کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں, یا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے تو ہم نہیں ہیں کہ اس وجہ سے ہم اللہ کے عذابات کے اندر مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں پارے کا اختتام اسی آیت کریمہ کے اوپر کیا ہے. ما یفعل, بہت پیاری آیت ہے ما یفعل اللہ. اور ہر مسلمان کو دعوت عمل دیتی ہے کہ وہ اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ کہیں ایمان اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہم سے, کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہو رہی, کہیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو جاؤ, سچے پکے مومن بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ. یہ رہا پانچویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.